देसी जट दी जवानी ललकारे मारती तू जरा बच के रही तू वक्त खड़ी आ तीन जरा बच के जट दी जवानी ललकारे मारती तू जरा संतुआ दा मुंडा दिल चक्की फिरदा पीछे पीछे घूमदा है कई तेरे दा कहिंदा तोडे नाल साडा आई लव यू तड्डे ते मरदा है साडा हिरदा संतुआ दा मुंडा दिल चक्की फिरदा पीछे पीछे घूमदा है कई तेरे दा कहिंदा तोडे नाल साडा आई लव यू तड्डे ते मरदा है साडा हिरदा हाले ता मैं चट्टा गल्ला नाल चार दी तू जरा बच के गोली अख चों गई है सीधे सीने पाड़ दी तू जरा जिंदगी नू जीला बेबी फन करके सैचरडे नाइट आ अज डार्लिंग जावांगे क्लब पैग डन करके कर दी आ वेट तुझे सीट कार दी तू आना जच के जवानी ललकारे मारती तू जरा बच के रही तू अख खड़ी यार दी नी जरा बच के चट दी जवानी ललकारे मारती तू जरा Production.